Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам у пошуках незвычайных рэчаў мы едзем на Браслаўшчыну, у вёску Барадзінічы. Я шмат бачыў даваенных рэчаў, што засталіся ад дзядоў, рэчаў, якія захоўваюцца нашчадкамі. Не падымаецца рука выкінуць на сметнік. Старое люстэрка, у якое глядзелася прабабуля, калі выходзіла замуж. Гэблікі і навугольнікі дзеда ці сляра, якія ратавалі ў галодныя паваенныя гады. Ручнікі, якія ткала і вышывала маці. Зараз перада мною на стале ляжыць таксама даваенная рэч, не менш каштоўная за традыцыйныя рэчы вясковага побыту. Зрэшты, сама наяўнасць гэтай рэчы ў беларускай вёсцы шмат гаворыць пра ўзровень даваеннага вясковага жыцця. Я нават адразу не здагадаўся, што гэта перада мною. Кубічнай формы чорная скрыначка з дзірачкай пасярэдзіне. Амерыканскі фотоапарат «Кодак», набыты 100 гадоў назад Антоніем Рыдзікам, бацькам майго суразмоўцы Яна Рыдзікі, настаўніка і мастака з вёскі Барадзенічы, што на Браслаўшчыне. Гэта фотоапарат «Кодак». И это фотоаппарат вашего батьки? Это фотоаппарат моего папы, так. И он широкопленочный. А это какого года фотоаппарат? Ну, это он в 20-е годы фотографовал. Вот такие вот. Отрывливались. Это еще кодаковские. И он робил это, вот я, до речи. Ну, и он для себя робил основные снимки. Цикавое тем, что тамошняя, тогочасная обстановка, значит, бачна. На гэты вот здымак адна мінская знаёмая моя гаворыць: «Вот нам упарывалі мазгі, што вы тут пад панамі стагналі, аж тут глядзіце, гаворыць, усе, значыць, модныя якія, ты па тагачаснай модзе, ў шляпах, і гэта ўсё сяляне». І гальштукі, і капелюшыкі. А як жа. Это свято, раз свято, значит свято. Вот это собираются люди, это процессия идзе нейкая. А гэта? Вот, ну, это ваш покорный слуга. Это колькі вам тут? Может, три. Ага. Наше жыццё, дзякуючы смартфонам, даўно ператварылася ў суцэльную фотасесію, у чараду бясконцых стрымаў і селфі. Таму назіраць за фоталетапісам Барадзеніча ў 100-гадовай даўніны, знятым на шырокую стужку з самага прымітыўнага апарата, сапраўднае дзіва. Вось маленькі хлопчык у дзіцячым вазку, вось вясёлыя жняяркі на полі, вось зухаватыя мужыкі чысцяць дарогу ад снегу, а вось святочная працэсія ідзе да касцёлу. І паспрабуй адрозні селяніна ад пана, пра якія мазалі ды лапці пісалі класікі нашай літаратуры. Колькі ж каштаваў гэты фотоапарат? Вот я не ведаю. Але ў вёсцы ён быў толькі... Ну, у аднаго. Вот справа ў тым, што ён зарабляў добра. Мы жылі, значыць, бедна считалася, што мала зямлі, але ён працаваў у фірме, значыць, будаўнічай, нейкай Ланже і кампанія. Значыць, набіралі будаўнікоў і па ўсёй заходняй Беларусі збудавалі там дамы, казармы, там, значыць, ну што ж. І вот ён у Гродні будаваў там некаторыя, значыць, будынкі, у Вілейцы, па заходняй Беларусі нагу ездзіў, ну і нядрэна плацілі. Ну а зімой потым ужо сталярствам займаўся і нават... Не сталярство, значит, приносило великий доход, а маливанки. Некий бродячий мастак, значит, тут ходил по вёсце ночи, значит, и давали ему черный материал, и он тут же, значит, малевал. Ну, вот и мой папа, значит, думаю, да и я поспробую. Намалевал, сподобалось кому-то там. яшчэ намаляваў, яшчэ, знаеце, такая пайшла, значыць, слава пра яго. Запісная кніжка-то захоўваецца дзесьці ў мяне. Сотня там, значыць, заказаў на гэтыя каўры. З навакольных вёсак, дзесь аж ад глыбокага прыходзілі сюда, і ён маляваў гэтыя маляванкі. Ну, а сюжэты які там? Сюжэты у яго былі асобыя. Значит, звычайна гэтыя маляванкі як рабіліся? Значыць, кайма кветкавая, і пасярэдзіне які-небудзь там лебедзі, там альбо красотка ў лодцы, альбо што-небудзь такое. А ён не, ён пейзажы маляваў пасярэдзіне. Ён гэтым займаўся. Зімой, калі ўжо, значыць, не будаваць нельга, і сельскагаспадарчыя работы заканчваюцца, вот яго быў занятак. Ён ніколі не быў без справы. Звычайна, вот селяне, знаеце, летам надрываецца на рабоце, а зімой на печы ляжыць у папы, гэта не было. Асабліва не надрываўся і летам на гаспадарцы, бо, значыць, ён працаваў на будаўніцтве, ну, а зімой вот гэтым займаўся. Шкада, што маляванкі Антонія Рыдзікі не захаваліся, але сам лад ягонага жыцця па мерках нашага часу суперпрасунуты і прагрэсіўны. Жыццё ў вёсцы, летам праца па ўсёй краіне, зімою творчыя замовы з наваколля. І не трэба па лепшую долю ехаць ні ў які аграгарадок. З культурным жыццём таксама някепска, побач касцёл, які граў не толькі рэлігійную ролю. Значыць, рассаднік, як я казаў, музычнай культуры. Былі тое, канешне, выдаючыся там святары, як той же самы ксёндз Шутовіч, ну, але это выключэнне, знаеце. Ну, а звычайна святар займаўся сваёй справай святарскую і больш нічым. От, але у кожным касцёле быў арган. У кожным касцёле быў чалавек, які іграў на гэтым аргане, арганіст. У кожным касцёле арганізоўваўся хор. Гэты арганіст, ён гэтым самым, значыць, і заведаў. І вот я так прыкінуў, у нас тут вот, у нашай мясцовасці Браслаўшчына, Мёршчына, Шарковскі раён, ад касцёла да касцёла, так па прамой, калі вымираць, это прыкладна 10-12 кілометраў. Ну, ад сілы 15. Гэта такая сетка вельмі густая. І вот уявіць у сабе, значыць, у кожным этым, значыць, у кожным этым пункце, так скажам, музычны кіраўнік. Я чаму гэтую тэму добра ведаю і чаму я, значыць, хацеў бы, каб хто-небудзь ёй заняўся б. Мой дваюрадны брат якраз быў арганістам. І тут працаваў у нашым барадзінецкім касцёле. Цікавая штука. Яны вучыліся адзін у аднаго. Яны, власна кажучы, не былі у... Ну, у нашым сэнсе прафесіяналамі. Ну, але так здаралася, вот так і з маім братам, што якраз вот гэта у яго было ад прыроды, гэта вот любоў да музыкі, і тут вот якраз гэта, значыць, прафесія такая. Вот ён трошкі пісаў там, значыць, спрабаваў сачыняць музыку, вот, ну, і арганізаваў хор, прычым не то, што як там... Мы ў школе калісьці, значыць, самадзейнасць там у унісон. Ён на 4 галасы, значыць, імшу адпейвалі як следуе. Ну і калі от былі такія святы ўжо, значыць, больш значымыя, сабіраліся там у адным касцёле, значыць, адпраўлялі імшу там некалькі ксяндзоў, з'язджаліся і тыя самыя арганісты, ну і паказывалі, хто што можа, хто на што здольны. Это таксама, значыць, не пэўным чынам, значыць, паднімала такі агульны ўзровень. От, ну і потым, значыць, людзі гэтыя, харысты гэтыя, на спеўкі, значыць, па вечарах хадзілі, значыць, ну там нотную грамату там не паказваў усю, там, значыць, але, па крайній меры, вот, даўжыня нот, это яны ўжо павінны былі ведаць, значыць, чыталі это. Так што ў гэтых адносінах вот так, такая нечаканная, можа быць, функцыя касцёла, яна как раз мела месца ў нас. Я праглядаю нотныя зборнікі, якія засталіся ад арганіста Яна. Літувішка музыка, плачет раяль, музыка Аскара Строка, пёснкі сельскі Станіслава Манюшкі, ноктюрн Джона Фельда, музыка Йогана Штрауса. Гэта ўсё гучала ў барадзенічах, можа, не так дасканала, як у віленскіх залях, але якая разнастайнасць рэпертуару. Засталіся і старыя кнігі, забыты ў Польшчы пісьменнік Ян Лям, гісторыя беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага, выдадзеная ў Вільні, польскія часопісы, на вокладцы аднаго з іх жанчына ў народным строі каля вайсковага самалёту. Сяляне сабралі грошы, на якія пабудавалі гэты лятак, на вокладцы чэрвень 1939 году. Ну і яшчэ такая даволі таксама густая сетка была маёнткаў невялічкіх, абяднелыя там памешчыкі, шляхта там і гэтак далей. І вот гэтыя маёнткі таксама былі ўжо рассаднікамі нейкай культуры, знаеце, там у іх таксама былі музычныя інструменты, таксама ігралі там, асабліва вот дзяўчаты там, і былі бібліятэчкі. І вот калі прыйшлі бальшавікі, іх всіх гэтых, значыць, багацейшых адправілі ў Сібір, гэтыя дамы стаялі без гаспадара, людзі паступова адтуль усё цягалі, і ў тым ліку і кнігі. І вот у нашых, значыць, у нашай мясцовасці, у суседзяў цікавыя даволі кнігі, там я не скажу, што вялікі бібліятэкаль, ну, дзясятак кніг там было амаль што ў кожным доме. Вот, это вялікая справа, конечно. Причым я хачу зноў падкрэсліць, кнігі на дзвюх мовах, это важна. Вот, я безумоўна, що ў першую чаргу, сторонник беларускай мовы і ўсё такое, ну, але ведаць другую мову, хаця бы польскую, хаця бы яна і падобная, і блізкая, але ўсё-такі это важна. Вот, і так, і это было тады. Падшыўку расейскага часопісу «Прырода і людзі» за 1916 год Антоні Рыдзіка прыцягнуў з рэвалюцыйнага Петраграда, дзе працаваў год на заводзе. Уцякаючы ад бальшавікоў на радзіму, малады чалавек захапіў тое, што ўяўляла для яго сапраўдную каштоўнасць. Па сутнасці, гэты часопіс – дарэвалюцыйны аналяг канала Discovery, багата ілюстраваны, з шырокім аглядам сусветнай гісторыі, са шматлікімі матэрыяламі на этнаграфічную тэматыку. Вось гэты 16-гадовы малады чалавек, дзякуючы часопісу «Прырода і людзі», на пачатку 20-го стагоддзя нашмат больш ведаў, чым я в свае 16 гадоў. Гэта было выключэнне. Можа быць, у некаторым сэнсе выключэнне, але толькі ў некаторым сэнсе. Людзі чыталі. Вот у нашай мясцовасці, відаць, на заходняй Беларусі наогул на двух мовах, валодалі і кірыліцай, валодалі лацінкай і па-польску ўмелі чытаць. Вот пазычалі кнігі у другіх такіх самых сялян. Больш таго, калі я працаваў у школе, і калі былі тыя, кампаніі збору макулатуры, у гэтай макулатуры чаго толькі я не знаходзіў. І знаходзіў часта вельмі цікавыя рэчы. Справа ў тым, што новыя тыя пакаленні, яны ўжо польскай мовы не ведалі, лацінку, з цяжкасцю там, разбіралі і цянулі гэтыя кнігі в макулатуру. Помню, Боліслава Пруса, фараон, роман, потым Гена Касінкевіча, некаторыя апавяданні. Усё гэта з макулатуры я вывудзіў. Вот. Так што, чытаць это не было выключэннем. Ну, можа быць, што пацікавіўся наогул усім, навукаю там і так далей. Поступова это, при большевизме все это дичело. Это поколение уже ушло, и далее, тримать книги на польской мове было трошечки небеспечно, так что это детей не учили уже, в другой мове, и таким чином все это сошло на нет.